50 languages. 17. Kodus. Siin on meie maja. Üleval on katus. All on kelder. Maja taga on aed. Maja ees ei ole tänavat. Maja kõrval on puud. Siin on minu korter. Siin on köök ja vannituba. Seal on elutuba ja magamistuba. Välisuks on lukus. Kuid aknad on lahti. Täna on kuum. Me lähme elutuppa. Seal on diivan ja tugitool. Võtke istet. Seal on minu arvuti. Seal seisab mu stereosüsteem. Telekas on täiesti uus. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.